الله الرحمن الرحيم. وعن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن فقال لا إلا أن تتوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تتوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها فقال لا إلا أن تتوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق إن حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نجد سے ایک اشاعت و توحید والا آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، لیکن اس کی آواز پھس تھی، وہ آدمی بوڑا تھا، اور حضور علیہ السلام و السلام سے سوال کیا کہ اسلام کیا، تو آپ نے فرمایا دن رات میں پانچ نماز فرض. اس توحیدی نے کہا اس کے علاوہ نماز؟ حضور نے فرمایا نہیں، الا ان تتوع، اگر آپ نفل پڑھے تو پڑھ سکتے. پھر حضور نے فرمایا کہ اسلام رمضان کے روزے ہیں. اس آدمی نے پوچھا حل علی غیرہن، رمضان کے علاوہ روزے فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا نہیں، الا ان تتوع، اگر آپ نفلی روزے رکھے. پھر حضور نے فرمایا کہ اسلام زکات ہے، چالیسواں حصہ. اس نے کہا اس کے علاوہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تتوع، اگر آپ نفلی صدقات دے تو وہ دے سکتے. یہ سن کر وہ آدمی پشت پیر کر جانے لگا اور کہا واللہ لا ازید على هذا ولا انقص، اس میں میں کمی بیشی نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا یہ آدمی اگر سچا اور مخلص ہے تو یہ کامیاب ہوا، یعنی جنت میں جائے گا. عن طلحة بن عبید اللہ قال جاء رجل، ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اہل نجد سے، سائر الرأس، اس حال میں کی پرا گندہ تھے بال اس کے سر کے، نسمع دویس ہوتی ہی، ہم سن رہے تھے گنگناہٹ اس کی آواز کے، ولا نفقہ ما یقول، اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ کیا بات کرتا ہے، حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ آدمی نبی علیہ السلام کے قریب گئے، جب ہم نے کان متوجہ کیے، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اسلام کے بارے میں، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام خمس صلوات ہیں، پانچ نمازیں ہیں، پھر یوم واللیلہ، دن اور رات میں. فقال، اس آدمی نے کہا هَلْ عَلَيَّ غَيْرَهُنَّ، میری پر اس کے علاوہ فرض ہے؟ فقال لا، حضور نے فرمائے نہیں، الا ان تتوع، مگر یہ کہ آپ نفل پڑھی تو نفلی نماز ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صیام شہر رمضان، کہ اسلام جو ہے رمضان کی مہینے کے روزے ہیں. فقال هل علی غیره، اس کے علاوہ مجھ پر روزے فرض ہے؟ قال لا، حضور نے فرمائے نہیں، الا ان تتوع، مگر یہ کہ آپ نفل روزہ رکھے. قال روی کہتے ہیں وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، حضور نے اسلام کی تفسیر میں اس آدمی کے سامنے زکات کا بھی ذکر کیا. فقال هل علی غیرها، میری پر زکات فرض کے علاوہ ہے؟ فقال لا، آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تتوع، مگر یہ کہ آپ نفلی صدقات دیں. روی کہتے فادبر الرجل، وہ آدمی پشت پیر گیا، وہ ہوا یقول اور کہتا تھا واللہ لا ازید ولا ہذا، میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا، ولا انقص منہ، نہ کمی کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح الرجل، یہ آدمی کامیاب ہوا ان صدقہ، بشرطی کہ اگر وہ اپنی بات میں سچا ہو. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وتر واجب ہے یا سنت و نفل ہے. تو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے. واجب اس کو کہتے ہیں جو فرض کے ساتھ عمل میں برابر ہو، جیسے فرض ٹوٹ جائے تو قضا ہے، واجب ٹوٹ جائے تو قضا ہے. او عقیدے میں فرض سے کم ہو، فرض کا منکر کافر ہے، واجب کا منکر کافر نہیں ہے. تو امام صاحب کے نزدیک وتر واجب ہے، اور ائمہ ثلاث کے نزدیک یہ سنت ہے. ائمہ ثلاث یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پانچ نمازیں ہیں دن اور رات میں، فقال هل علی غیرهن، اس آدمی نے کہا ان پانچ فرائض کے علاوہ کوئی فرض ہے؟ فقال لا، حضور نے فرمایا ان پانچ فرائض کے علاوہ کوئی فرض نہیں. معلوم ہوا کہ وہ ویتر جو ہے وہ فرض نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں سے ائمہ ثلاثہ استدلال کر. قاری نے اس کا ایک جواب یہ دیا کہ یار ویتر تو پانچ نمازوں میں داخل ہے نا، ویتر عائشہ کی نماز کے ساتھ ہے، تو خمس صلواتین میں ویتر آیا، ٹھیک ہے، تو جب اس میں داخل ہوا تو لا سے اس کی نفی نہیں ہے، لا سے تو ما عدا خمس صلواتین کی نفی. بات آئی سمجھ؟ ایک جواب. دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ لا سے فرائض کی نفی ہے، اور ہم ویتر کو فرض نہیں مانتے، کیا مانتے ہیں؟ واجب مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو ہم نے ان کی روایت کا دفاع کیا، لیکن ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ویتر واجب ہے؟ تو ہماری یہ دلیل حدیث میں آئے گا، ان اللہ فرض علیکم صلاۃ النہار کا صلاۃ اللیل، اللہ نے تم وتر النہار کا وتر اللیل، اللہ نے تم پر دن میں بھی وتر واجب کیا ہے جس طرح رات میں واجب کیا ہے. دن کا وتر مغرب کی نماز تین رکعت ہے، رات کا وتر عشاء کی وتر واجب ہے. تو اب دیکھو یہاں اوجبہ فرمایا ہے، معلوم ہوا کہ وتر واجبات میں سے ہے، ٹھیک ہے. اور ان کی اس روایت کے دو جواب ہیں، ایک یہ کہ لا ما عدا صلوات خمسہ کی نفی کرتے ہیں، اور واجب جو ہے صلوات خمسہ میں داخل ہے کیونکہ وہ عشاء کی نماز کا تابع ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ لا فرائض کی نفی کرتے ہیں، اور وتر کے فرض ہونے کے ہم قائل نہیں ہیں، واجب ہونے کے. بات سمجھ میں؟ اچھا یہ تو دفاع ہے اس روایت کا، ہمارے لیے دلیل وجوب وتر کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کی تشبیہ دی وتر کے ساتھ، اور مغرب کی نماز سنت نہیں ہے، واجب ہے. تو اسی طرح وتر بھی واجب ہے، ٹھیک ہے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یوتر فلیس منا، جو وتر نہیں پڑے گا وہ مجھ سے عاق ہے. تو یہ وعید ترک ہے وتر پر، اور سنت کے ترک پر وعید و عذاب نہیں ہے، لیکن وہاں عذاب آیا ہے، معلوم ہوا کہ وتر سنت نہیں ہے بلکہ الا ان تتوعا، الا ان تتوعا. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ نفل لازم بھی شروع ہے یا نہیں ہے. تو ائمہ ثلاث کا مذہب یہ ہے کہ نفل لازم بھی شروع نہیں ہے. آپ نفل شروع کرے چھوڑ دے آپ پر واجب نہیں ہے. ہماری نزدیک نفل لازم بھی شروع ہے. کیوں؟ جو نفل مشروع ہے وہ عمل ہے, اور عمل کے بارے میں ہے لا تبطلوا اعمالکم, لا تبطلوا اعمالکم, نہیں آئی ہے ابطال سے. معلوم ہوا کہ اتمام واجب ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ ستفقلا ناس کی. السلام علیکم, کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ الحمدللہ. کل مولانا کا فون آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ ہم آج فیصلے کرتے ہیں, تو پتہ نہیں رات انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے, آج وہ پیغام بھیجنے والا ہے. ہاں ہاں ہاں, میں پھر اسباق سے فارغ ہوتا ہوں تو افتخار سے رابطہ کرتا ہوں. اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا, میں ابھی کرتا ہوں بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھیک ہے, میں ابھی حقانی سے بات کرتا ہوں آدھ گھنٹے کے بعد. تو ائمہ ثلاث کے نزدیک نفل لازم بھی شروع نہیں ہے, امام صاحب کے نزدیک نفل لازم بھی شروع ہے. اب ائمہ ثلاث الا تتوع کا ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ ان کے مذہب کے خلاف نہ پڑے, تو وہ کہتے ہیں یہ مستثنی منقطع ہے, پہلے فرائض کا ذکر ہے اور بعد میں اور نوافل میں جنس الفرائض نہیں ہے, تو اس کا معنی لا فرض نہیں ہے. ہاں الا ان تتوع, اگر آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے. تو ما قبل فرائض ہو گئے, ما بعد نوافل ہو گئے, مستثنی مستثنی کی جنس سے نہیں ہے, تو یہ مستثنی من. ہم کہتے ہیں کہ اصل استثناء میں منقطع ہے یا متصل ہے؟ متصل. اور مستثنی متصل اس کو کہتے ہیں کہ مستثنی مستثنی منو کی جنس سے ہو. تو حضور نے فرمایا لا فرض نہیں ہے, الا ہاں ایک فرض ہے ان تتوع کہ آپ نفلوں میں شروع کریں, تو اب وہ فرض بن جاتا ہے. تو ما قبل بھی فرض ہے, ما بعد میں بھی فرض ہے, تو ہم نے اس کو مستثنی متصل بنا دیا. مستثنی متصل اولا ہوتا ہے, مستثنی منقطع سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام شہر رمضان, اور اسلام جو ہے رمضان کی مہینے کے روزے ہیں. اس دیہاتی نے کہا ہے مجھ پر اس کے علاوہ؟ فرمائے نہیں, الا ان تتوع, ہم الا ان تتوع کو مستثنی متصل مانتے ہیں, یعنی اگر آپ نے شروع فی سومی نفلی کیا وہ آپ پر اب فرض ہو گیا اتمام. ٹھیک ہے. قال وذکر له, اس آدمی کے سامنے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الزکاۃ زکات, فقال هل علی غیرها؟ فقال لا الا ان تتوع. فادبر الرجل, پش پیر گیا وہ آدمی اور کہتا تھا والله لا ازید علی هذا ولا انقص. یہ طرح پہلے گزر چکا ہے, یار نقصان کرنا تو دین میں منع ہے, تو لا انقص ہو کے نا ٹھیک ہے, لیکن زیادت تو جائز ہے کہ آپ نفل نماز کی اضافہ کرے, نفل روزے کا اضافہ کرے, یہ کیوں کہا لا ازید؟ تو لا ازید کا معنی پہلے گزر چکا تھا, لا ازید فی التبلیغ, یعنی جو الفاظ آپ سے سنے ہیں حرف بحرف آگے پہنچا دوں گا, اس میں زیادت اپنی طرف سے نہیں کروں گا. بات صحیح سمجھ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا, افلح الرجل, یہ آدمی کامیاب ہوا, ان صدقہ, اگر. اس پر ایک اعتراض ہے کہ اس سے پہلی روایت تھی ابو ہریرہ کی, اس میں کہا تھا نیچے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس, ابو ہریرہ کی روایت تھی ساتویں لکیر میں. عن ابی ہریرہ قال اتا اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص فلما ولى قال النبي عليه السلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى. اعتراض یہ ہے کہ یہی آدمی تھا, اس کے بارے میں حضور نے قطعی فیصلہ فرمایا یہ جنتی ہے, جو دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھیں وہاں یقین کے ساتھ. اور حضور نے یہاں یقین کے ساتھ فرمایا یا ان صدقہ اور ان شکیلی ہے. تو ایک واقعہ ہے, ایک آدمی ہے, ایک حضور ہے, اور ایک جگہ میں قطعی فیصلہ ہے اور دوسرے میں دنیا. ٹھیک ہے, تو قاری نے اس کی دو توجیحات کی ہیں. ایک یہ کہ وہ پہلا اور آدمی تھا اور یہ اور آدمی تھا, وہ پہلا آدمی تبلیغی تھا, وہ رجسٹر جنتی تھا, اس لیے فرمایا فل ینظر الی ہذا. ٹھیک ہے, اور یہ پیر بگاڑا تھا, اس پر اعتماد نہیں تھا. حضور نے فرمایا ان صدقہ, اگر یہ سچا ہو تو یہ جنتی. تو یہ ایک آدمی کا واقعہ ہے یا دو آدمیوں کا؟ دو آدمی. ٹھیک, دوسرا جواب قاری نے یہ دیا ہے, کبھی نبی علیہ السلام پر خدا کی رحمت کا غلبہ ہوتا تھا تو امید زیادہ رکھتے تھے خدا سے, اور کبھی خدا کے غضب کا غلبہ رہتا تھا تو پہلے حضور پر اللہ کی رحمت کا غلبہ تھا, اس لیے فتویٰ دے دیا کہ یہ جنتی ہے اور یہ وہی آدمی ہے. لیکن اس وقت خدا کے عذاب کا تصور تھا, ڈرا, فرمایا ان صدقہ. سنتے ہو؟ متفق. بہت بہت دوستو بزرگوں.